susah nelongso. Yen urip iku mung sak termo, bondo amung titipan. Yen nyawa jarene kaduan, tangeh lamun yen bisa manungsa ping pindho ning donya. Urip iku mung pisan, sanepane kaya jeungan. Apa gunane murka numpuki bondo, lali dalan utama nganti tumindak cidra. Mbok iya dong elingi, yen pati mung sawanci-wanci, kape mesti tekan janji antarane siang lan ratri. Ora susah nelongso yen urip iku mung sak termo, bondo amung titipan. Yen nyawa jarene kaduan, tangeh lamun yen bisa manungsa ping pindho ning donya. Urip iku mung pisan, sanepane kaya jelungan. Apa gunane murka numpuki bondo, lali dalan utama nganti tumindak cidra. Mbok iya dong elingi, yen pati mung sak wanci-wanci, kape mesti tekan janji antarane siang lan ratri. Kape mesti tekan janji antarane siang lan ratri.